أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هر آیه‌ای از آیات قرآن مجید تجلی از کل قرآن، حقایقی که خداوند در آیه‌ای بیان کرده یا صراحتاً یا به اشاره و کنایه، ممکنه این حقایق در حقیقت بیش از کتاب بشه. حالا ممکنه کسی بگه چطور؟ بگیم قرآن مخلوق خداست، وحی الهی است، تمام موجودات هم مخلوقات الهی هستند. مثالی میتونیم از موجودات که در عالم تکوین هستند برای قرآن که عالم تشریعه عرض کنیم. خیلی ساده. امروز که بحث شبیه سازی مطرحه در دنیا، همه میدونن که از یک سلول یک حیوان مشابه حیوان اصلی میتونن تربیت کنن. خب تمام خصائص اون حیوان اصلی در این حیوان مشابه موجوده. چطور شده؟ برای اینکه در اون سلول، یک سلولی که در بدن بنده و شما میلیون ها از وجود داره، در حقیقت یک انسان کامله. رنگ مو، رنگ چشم، قد و قواره و سن، تمام اینها مثل اون به اصطلاح امروزا برادرش یا خواهرش که از او گرفتن. در درختان هم همینه، میتونن از یک مغز درخت خرما، هزارها درخت خرما به وسیله همین شبیه سازی و سلولهای بنیادی استفاده کنن. قرآن همین. آیه اول سوره کهف خیلی شبیه به سوره الحمده که سبع المثانی است، که خود سوره حمد کل قرآن در او خلاصه شده. حتما شما قصه مولای ما امیر المؤمنین سلام الله علیه را با ابن عباس شنیدید؟ از شب تا صبح هی حضرت فرمودن، هی ابن عباس گوش کرد. البته این علوم به دنیا رسیده، حالا پخش و پلا. صبح نزدیک شد، حضرت پاشدن فرمودن لو زادن اللیل لزدناک، اگر شب به ما مهلت میداد ما به اضافه مطالبی گفتیم مطالب دیگه داشتیم. در باره چی بحث کردم؟ در باء بسم الله. تازه باء بسم الله الرحمن الرحیم تا صبح تموم نشد. اون بیان علی ابن ابی طالب و شاگرد ایشون که حبر اعظم نامیده شده ابن عباس، باء بسم الله. سوره الکهف که تقریبا اواسط قرآن شده میتونه از آیه اول مطالب زیادی کسب بکنه، این به عنوان مقدمه. اما موضوعاتی که امشب میخوام از این آیه استفاده کنم یکی یکی عرض میکنم. یکی مسئله حمده. خداوند سبحانه و تعالی برای اینکه هر چیزی، هر مخلوقی در بین مخلوقات، مخلوقات جامد، مخلوقات نباتات و حیوانات و ما بشر، یک غریزه‌ای در این مخلوقات خدا خلق کرده و اون غریزه جذب شدن به سوی منفعته. مخلوق باید زنده باشه، باید بمونه، یا زنده یا غیر زنده، ولی باید بمونه. این به سمت چیزی که به مصلحتشه، به منفعتشه توجه داره. در ما هم این غریزه هست. ما کسی که یه لیوان آب بون بده میگیم متشکرم، دوستش میداریم. یه کسی که کارمون به او مربوط بشه خوشمون میاد ازش، دعا میکنیم که بمونه. این غریزه جلب منفعت یکی از غرایز یا اساسی ترین غریزه ما بشره و غیر ما بشر. حالا ما بشر چون خودمونو میشناسیم میفهمیم، بقیه حیوانها، نباتات همه این غریزه رو دارن. هر کسی در علمی که تخصص داره متوجه این مسئله هست. ولی توجه به خواستگاه منفعت یا منبع منفعت درجات داره. توجه اولش اینه که انسان بدوشه، استفاده کنه. حالا اجلکم الله گاو را میدوشن و عشم تو خانم بکشنش، یه جوره. توجه دوم نه، کم کم انسان دوستش میداره، محبت پیدا میکنه نسبت به او. کم کم محبت درجه بالاتری میشه و اونو انسان مقدس میشماره، محترم میشماره. میره این درجات والعیاذ بالله میرسه به درجه شرک و تعلیه. این بزرگترین مشکل بشر که اگر هر بشری بتواند از این مشکل خودش رو نجات بده، خیلی مرده، خیلی کار کرده، همینه که انسان بتونه از شرک خودش رو نجات بده. شرک، اللهم انی اعوذ بک من الشر من الشک و شرک. شرک خیلی، شرک در حقیقت ریشه تمام یا بیشترین بدی ها و پلیدی ها همین شرک. در تاریخ اولین شرک شاید از شرک های اولی که در بین بشر پیدا شد، شرک نسبت به پدرانشون یا کاناشون. میگفتن خب بچه خیال میکنه این پدر و مادر دارن رزقش میدن، خیال میکنه اینا خداش هستن. کم کم به دلایلی این محبت و این سپاس نسبت به اونها متحول میشه به تقدیس و کم کم عبادت میکنن. این بت‌هایی که مورد عبادت کفار بوده در تاریخ غالبا اینا میگفتن پدران ما روحشون رسوخ کرده در این تیکه سنگ، ما به احترام او این تیکه سنگ رو عبادت میکنیم یا محترم میشماریم. خیلی ها گاو رو میپرستن، تو عالم هستن، زیادم هستن. نمیدونم چند میلیون هستن، ولی صدها میلیون جمعیت هستن که گاوپرست هستن. میگن گاو منبع خیر برای ما، پس باید این رو بپرستیم. بعضی ستاره میپرستیدن، بعضی ماه میپرستیدن، بعضی خورشید میپرستیدن، چون که میگفتن این کره زمین ما از خورشید تغذیه میکنه. این پرستش. گاهی نه نسبت به یک شخصی اینقدر محبت و اینقدر احترام قائل میشدن که اونو پرستیدن. خب نسبت به حضرت عزیر گفتن این عزیر اگر مثل ما بود که 100 سال مرد و باز زنده شد، این چطوره؟ پس این یه تیکه از خدا در روح هست. اینا قائل به حلول هستن، یعنی میگن یک مقداری از حقیقت الوهیت در اینا هست. نسبت به حضرت عیسی با یه حرکت دستش کور بینا شد، کر شنوا شد، مرده زنده شد. محبت حضرت عیسی سلام الله علیه. خیلی ما باید نسبت به انبیا احترام قائل باشیم. حضرت عیسی کل وجودش منفعت برای بشر بود. خب خیلی نسبت به حضرت عیسی مردم شیفته شدن، کم کم او رو پرستیدن، گفت این پسر خداست. نسبت به اهل بیت، نسبت به حضرت امین سلام الله علیه، نسبت به حضرت امام حسین، نسبت به حضرت علی ابن الحسین، علی ابن محمد الهادی سلام الله علیه، ما کسانی داریم در تاریخ اینا میپرسید. چرا؟ برای این که توجه داشته باشیم به این نکته که این نعمت‌های الهی و یا خوبی‌هایی که تجلی می‌کنه در خورشید، در ماه، در ستاره یا در افرادی از بشر، اینا اصلش خداست. اصل اونه، از اونه. اینجاست که ما بگیم الحمدلله. الحمد یعنی چه؟ یعنی تمام ستایش ها، الف لام، الف لام استغراقه، کل حمد، حمد مطلق، حمد حقیقی از آن اوست. الحمدلله. نعمت های خدا دو نوعه، یه نوع خود نعمته، یه نوع رسیدن به نعمته. اگر بنده در منزلم یه گنجی باشه ولی خبر ندارم، آیا میتونم از این گنج استفاده کنم؟ اگر در یکی از بانک‌های معتبر دنیا حسابم یه حساب سنگینی باشه ولی خبر نداشته باشم، استفاده میتونم بکنم؟ هدایت که خدا به ما بفهمونه که ای بشر چه بکنی که از فرصت‌ها استفاده کنی، این نعمت متمم تمام نعمت هاست. ما در سوره حمد نمیگیم خدایا به ما عمر بده، خدایا به ما پول بده، امنیت بده، سلامتی بده. چی میگیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. چرا؟ برای اینکه اگر هدایت باشه همه چیز هست. یک انسان میلیون ها فرصت داره، میلیون ها نعمت داره. انسان انقدر میتونه اوج بگیره، اوج بگیره تا به جایی برسه که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تا به جایی که برسه عبدی اطعنی تکن مثلی او مثلی اقول للشیء کن فیکون و تقول للشیء کن فیکون، مثل من میشی. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضی. به اینجا میرسه، میگه چه اوجیه این؟ اوجیه که اوج ستاره و ماه و خورشید و اینا چیزی نیست در برابر او. اما بشر غافله. حجابهای جهل و شهوت و عصبیت و شرک و شک و این حجابها بین ما و بین نعمتهای الهی قرار گرفته و ما رو محروم کرده از این نعمت. نعمت خیلی اینجا هست که می اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو برسون به جایی که این نعمتهای تو، فرصتهایی که برای ما شما لطف فرمودید، اینا رو ما توجه پیدا بکنیم، بشناسیم، بریم دنبالش. از این جهت خدا می‌فرماید الحمد لله الذي انزل على عبده. حمد خیلی خدا حمد داره، محامد خدا به جهت نیست، چشم و گوش و دهن و دست و زندگی و ما و همه اینها نعمت‌های الهیه، همم باید برای اونها ما حمد بکنیم خدا رو، ولی این نعمت چیز دیگه ایه، متمم تمام نعمت‌های دیگه است. ضمناً این نعمت ما کاری میکنه به ما که نعمت‌ها نقمت نشه. پول ممکنه نعمت باشه، ممکنه نقمت باشه، زیبایی ممکنه نعمت باشه، ممکنه نقمت باشه، قدرت ممکنه نعمت باشه، ممکنه نقمت بشه. اینجور نیست همه چیزه که ما فکر میکنیم نعمت به نعمت باشه، استفاده از اون چگونه باید باشه. خب من یک مرحله میرم جلو و کلمه ولم یجعل له عوجا رو یه مقدار مورد بحث قرار میدیم، بعدش به کلمه علا عبدهی میرسیم. دو بحث درباره این فراز هست، ولم یجعل له عوجا، خدا کتابی را برای ما به وسیله پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرود آورد که هیچ کج و کوله نیست، کجی نداره، انحراف نداره، پیچیدگی نداره. این دو بحث داره. یه بحث اول اینی که چرا خدا فرموده ولم یجعل له عوجا. آقایون که به زبان عربی آشنا هستن میدونن کلمه ولم یجعل له عوجا یعنی خدا کجی در او قرار نداد. یعنی مگه بنا بود کجی قرار بدارش که قرار نداد؟ توجه هستی؟ چه تعبیریه ولم یجعل له عوجا؟ مگر از خدا ایشده کجی صادر میشه که لم یجعل له عوجا؟ من دقت کردم یه مقدارم در این تفاصیلی که هست بحث کردم، چیزی به دستم نرسید، ولی یه نکته‌ای به نظر میاد که میخوام عرض کنم که القرآن یصدق بعضه بعضا بشه، شاید این نکته جواب این سوال باشه. و این نکته در سوره بقره هست، به در سوره الحمد هست. در سوره الحمد شما میخونید اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم یعنی صراط چی؟ کج و کوله نباشه. چون که برای رسیدن به یک هدف ما راه‌های مختلف داریم، ممکنه دور دوران بگردیم تا به اون برسیم، ممکنه من یه راه راست پیدا کنیم سریعا بهش برسیم، ما دنبال اون راه راست هستیم. درسته؟ اهدنا الصراط المستقیم تموم شد؟ نه. صراط الذين انعمت عليهم، باشه، غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. یعنی که یعنی برای این که انسان برسد به یک صراط مستقیم باید اول تبری داشته باشه، یعنی اول از کج و کوله ها فرار کنه، اجتناب کنه. ما بشر اصلمون، وجودمون از خداست، ولی این وجود اساسا ظلمانیه، تاریکه. از این جهت میل طبیعیمون به سمت راست و چپه، میل طبیعیمون با شهوات و غفلت و اینها هست. باید یک انسان مرد، قهرمان، جدی انسان بشه تا بتونه کجی ها رو کنار بزنه. خدا در سوره زمر می فرماد والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد. اول باید ما طاغوت زدائی کنیم، از طاغوت مجتنب بشیم، عبد الطاغوت نشیم. کسی که برای طغیانگرا، برای یاغیها، برای پول و شهوت و ثروت و شهرت و اینها سرفرود آورده، اون ممکن نیست برای خدا عبادت کنه. اول اجتناب طاغوته، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب حالا اگر این مطلب شد چطور بین با آیه ولم یجعل له عوجا ربطش بیدیم؟ اینه که خداوند وقتی که شما رو به یک راه مستقیم هدایت میکنه، خداوند شما رو حفظ میکنه، مسئول میداره از ضلالت و از بدتر از ضلالت، چیزایی که موجب غضبش بره، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. از این جهت تبری قبل از تولیه. اول ما میگیم لا اله، بعدم میگیم چه؟ الا الله. کسی که نتونه بگه لا اله، کسی که نتونه خودش رو از شهوت و غضب و حمیت و عصبیت و حقد و حسد و این پلیدی ها نجات بده، نمیرسه. یه آیه دیگه بخونم انشاءالله. عرض میکنم این خدا میفرماد لا یمسه الا، یعنی چه لا یمسه؟ یمسه کتاب قرآن دیگه، الا المطهرون. اول پاکی، اگر کسی پاک نباشه به جایی نمیرسه. خب پاکی از کجا بریم؟ از خود قرآن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پاکی از کجا میبریم؟ از معلم قرآن، که اولین معلم قرآن شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. یک بیابانی مشخور پلیده که از کل زندگیش زندگی بعد باید بخونه پیغمبر. پیغمبر با دو کلمه روح اون رو بر میگردوندن، پاکش میکردن. همیشه که پاکش کردن، خب خودش رفت دیگه قرآن رو فهمید. این معجزه قرآنه. لم یجعل له عوجا، عوجی در او، نه اینکه لم یجعل له عوجا مستقیمش خلق کرد، نه، یه جوری خدا قرآن خلق کرده که عوج و انحراف راه به اون نداره، که ها شیخ فرمودن که لایتیه الباطل من بین یدی یا من خلفی، صراط علی مستقیم، ضالی ضلالتی درش نیست. این کلمه لم یجعل، عوج یعنی چه؟ اینجا باید یه مقدار بحث کنیم. ببینید بنده یک عرضی میکنم خدمت شما. عرضی که من در خدمت شما دارم یا کلامیه که نشأت گرفته از قرآنه، از روایت اهل بیت، که اونیش امال من نیست، از اون استفاده کرد، یا از خودمه که غالب مردم از خودشون صحبت میکنن دیگه. این کلامی که برخواسته شده از وجود بنده، چون که وجود بنده آلوده است، کلام منم تا اندازه‌ای آلوده است. بشر وقتی که یک سخن بگه، این سخن یا عاطفه است یا احساساته یا حقه یا حق و باطل قاطیه. حالا من حق و باطل قاطی، یه مقدارش عقلشه، یه مقدار زیاد شهوتشه، یه مقدار زیادش تعصباتشه، حزبیاتشه. کلام آلوده است، کلام کجه. یه مثال عرب ها دارن میگن ظل الاعرج اعوج، یعنی یه کسی که لنگه سایش هم کجه، که خودش کجه دیگه. بشر اینه. شما تمام مطالبی که بشر از خودش گفته، هر کی گفته، هر کی باشه، فلاسفه باشه، کملین باشن، عرفا، همه همه بیارید بذارید روی یک میز، تشریحش کنید، تحلیلش کنید، میبینید حرف حق هم داره، نه که همش دروغه. ان من الشعر لحکمه، ولی غالبا مطالب دیگه هم داره، هر چی باشه. من اینجا باید یه حاشیه برم. در هر زمانی یه عده‌ای بودن که اینا مفسر قرآن بودن، مبین قرآن بودن، مبین روایت اهل بیت بودن. خب تا اونجایی که اینا دقیقاً از قرآن استفاده می‌کردن و از روایات، حق می‌گفتن. که فقهای ما بسیار احتیاطکار بودن که یک کلمه رو کم و بیش نکنن. اما تا اونجایی که نه، این در قالب شعر می‌آمد، مثل شعرهای مولانا، شعرهای خواجه حافظ، خواجه سعدی، امثال اینها. خب مطالبی از قرآن توش بود، مطالبی از روایات اینها بود. اما آدم که دقت میکنه میبینه فاصله داره با اون قرآن. آیه جور دیگه گفته، این جور گفته. اومد خدمت حضرت رضا سلام الله علیه، گفت آیه دعای من روشون یاد بگید. حضرت گفتم بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی. اون رفت اون طرف، یا مقلب القلوب والابصار. حضرت گفتم بیا. چی گفتی؟ گفتم مقلب القلوب والابصار. حضرت فرمودن خدا مقلب قلوب و ابصار هست، اما اون که من گفتم بگو. ببینید، دقت کنید ها. شما در کتاب مفاتیح الجنان بعض بحثا رو میکنه ایشون، ببینید چقدر علمای ما دقت داشتن در یک کلمه. دیدید نسخه بدل هایی که در مفاتیح هست چقدر دقت داشتن. اما اون کتابی که خدا فرستاده عوج درش نداره، پاکه، پاکیزه است. خب حالا برمیگردیم یک کلمه به عقب. گفته علا عبدهی، این کلمه عبدهی اینجا چیه؟ ببخشید آقایون جسارت میکنم، قرآن بخونیم دقت کنیم در این کلمه. هر کلمه‌ای در قرآن، هر حرفی در قرآن، یه واو، یه ب، یه الف، مطالبی داره. دقت بکنه با توکل به خدا و با توجه به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، استفاده های بهینه خواهد کرد. عبدهی یعنی که، یعنی یکیسی که سرا تا پا عبودیت بود، عبد خالص بود. یعنی پیغمبر ما در مقام عبودیت به درجه عالی رسیده بودن. عبودیت یعنی که، یعنی کاملا کاملا تسلیم حضرت حق. خب پیغمبر این قرآن رو آورد که عوج درش نیست، به جایی خدا او رو قرار داد که بگه ولا لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. به کجا رسیده که لا ينطق عن الهوى؟ یعنی چی بخوام بگم؟ من زبانم الکن این بحث رو باز کنم، ولی اون چیزی که حقیقته، 100% حقیقته، به زبان عربی مر الحق، اون به لسان پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم جاری میشه. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب صلوات فرستادید، خوبم کردید. خیلی دقت کنید در این همین صلوات. ما انقدر پیغمبر رو محترم میشماریم، انقدر دوستش داریم، انقدر نسبت به او ادای احترام میکنیم که حد نداره، ولی همش در چارچوب توحید خداست. توجه داشتیم؟ ما میگیم خدایا تو صلوات بفرست بر او. یعنی چه؟ یعنی اونو جدا نمیدونیم، شرک نسبت به او قائل نیستیم. این نکته مهم صلوات که به نظر بنده، حالا خیلی از من سوال میکنن چه ذکری بگیم؟ سبحان الله خیلی خوبه، لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله، همه این ذکرهای چهارگانه بسیار خوبه، ولی من نمیدونم، به عقل قاصر خودم عرض میکنم، صلوات از همه ذکرها شریفتره. چون که هم ذکر خداست، هم ذکر، هم دعاست که خود دعا مخ العباده، و هم ذکر پیغمبره و هم ذکر آل پیغمبره. توجه به این ذکر، توجه به این ذکر که توحید حقیقیه، شرک زدائی دروش هست. وقتی که ما به خدا میگیم ای خدا تو به او درود بفرست، معناش چیه؟ معناش اینه که او عبد توست. انزل علی عبده الکتاب. حالا بحث کتاب بحث جرفیه، و انشاءالله خدا اگر توفیقمون بده یه بحث دیگه ای فردا شب داریم درباره قیم. ولم یجعل له عوجا قیما. خلاصش عرض کنم فردا شب مفصلشو بگم. قرآن نه این که کجی نداره، انحراف نداره، ضلالت نداره، آلودگی نداره به هیچ وجه، رایته الباطله، نه، معیار برای دیگر سخنهاست که کجیای اونا رو هم کشف میکنه. قیمه، قیمومت داره نسبت به صحبتهای دیگه، نسبت به کتابهای سابق که قبل از قرآن بوده، که این یه بحث بسیار مهمیه که متاسفانه بعض از مفسرین توجه نداشتن و این دوتا کلمه رو مثل هم دونستن، در حالی که آیه ختم میشه به ولم یجعل له عوجا، باز قیما شروع میشه که معناش یک مطلب دیگر است. عرایزم تموم. ما نسبت به این قرآن مجید بیش از پیش باید توجه داشته باشیم، بخونیم، تدبر بکنیم، دوستش بداریم، آنس بگیریم باهاش. یا آقای میشناسم یه عده رو، حالا نمیخوام تفسیر بگم، اینا در ماه رمضان هر 24 ساعت یه قرآن ختم میکنن، خیلی هستن ختم قرآن دارن، اینا آنس دارن با قرآن. بیشتر بگم، کاری بکنیم که رابطه ما با قرآن اینچنان بشه که اون شفیع ما بشه بزه قیام. قرآن شفیعه، شفیع مشفعه، ماحل مصدقه حسب روایت. کاری بکنیم که نه اینکه حالا قرآن اون داره قرآن میخونه، من دارم با رفیقم صحبت میکنم، توجه ندارم. توجه میکنیم کلام خداست، پیامی که خدا فرستاده، اون وقته که قرآن برای ما باز میشه، روحمون با قرآن نزدیک میشه، مطالبی مطالبی خواهیم فهمید که به درجه آینده نگری فهم حقایق خفیه میرسه انسان. امیدوارم که خداوند سبحانه و تعالی این ربیع قرآن، بهار قرآن که ماه رمضانه، تموم نشه مگر ما با قرآن نزدیک بشیم که حقیقت قرآن همون حقیقت پیغمبر و اهل بیت است. صلی الله علی محمد و آله.